şimdine sürmeler mi çektin ela gözüne? Usandım bu dünyada gezmeden. Kadir Mevlam bana yazmış yazım. Usandım bu dünyada gezmeden. Kadir Mevlam bana yazmış yazım. Başaca gider. Yarimin çektiği ölümden beter. Burada bitirdim dertli sözüm. Yarimin çektiği ölümden beter. Burada bitirdim dertli sözüm.